Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardian Euskal Irrati eta Antxe eta Irratiko entzule zareten guztioi. Paolo Askot nauzue eta nire alboan beti bezala Jean-Pierre Arokaren adut. Zer moduz, Jean-Pierre? Ongi eta zuek? Ongi. Bai. Asteburu aski nahasia izan da errealarentzat, eh? Hori da, izan bai. Izan kipoia jaso zuen, baina beste emaitzak ere izan ditugu. Bai, noski. Orduan berehala emango dugu, ba... Hori da. Egurra, bai. Gaurko saioari ere. Bai. Gaurko saioan emaitza positiboekin gatoz hasiera batean, alde batetik Real Unionek sufrituta, baina bi eta bat irabazi zion SD Logroñeseri Stadium Galen. Garaipenarekin batera Zulaikaren gizonak bosgarren kokatu dira sailkapenean eta igoera fasean sartu dira bete-betean. Sekirak neurketa zoragarria jokatu zuen Irazustaren ordez eta bertzealdetik Ekik eta Pradera goleatzaileak izan ziren. Giro ezin hobearekin amaitu zen norgehiagoka Galen jarraitzaileen txaloen artean. Era berean, larun batean Bidasoak hiru golengatik etxetik kanpo Barsaren aurka galdu egin zuen 21-28. 9 euskaldun plazaratu zituen Jakobo Kuetarak eta horien artean Bortz Arrobikoak, Nieto, Mujika, Furundarena, Urruzola eta Asier Iribar. Azken hau Zumaiarra eta Pulpon ezitua. Asobalen lehen neurketa jokatu egin zuen eta gol bat sartu egin zuen baita ere. Lan bikaina bete zuen Bidasoak, Bidasoako jokalariak Palau Blaugranan kiroldegian eta beste, bueno, azkenik beste emaitza batzuk aipatuko ditugu baita ere, aizpimarratzeko hain zuzen ere Sara Villantesek, Unai Arroyok, Maialen Muñozek eta Txaki Blak Karrek eskuratutako garaipenak Irungo maratoi erdian atzo Irunen Euripean. Neurketa horien protagonistak entzungo ditugu entzungai eta euren ahotsetatik neurketen detaile guztiak ezagutuko dituzue orain urrengo minutuetan. Bueno, aipatu dugun bezala, larun bateko neurketak eta emaitzak postu gintuen, ez, Jean-Pierre? Izan ere, Real Unionek neurketa ona eta gogorra jokatu zuen, sufritzen jakin izan zuen SD Logroñes onbaten aurka, eta azkenean bi eta bat irabazi zuen. Ekisen arrekarnedoren laguntzarekin aurreratu zituen txuribeltzak 13. Minutuan eta Praderak bigarrena. Zela iratu eta berehala asmatu zuen bere lekua 77. Calderonek egin zuen Logroñesen gola 84. Minutuan atezainak heltzen ez diren tokira bidali zuen baloia. Ze balorazio egiten duzu Real Unionen emaitzaren inguruan? Ba, positiboa garaipenarekin batera eta 5. Postuan kokaturik, ba, zena duzu esatia. Aipatuko genuen Raul Jonak aurkeztuko zuela talde ona, funtsezkoa hain zuzen ere, eta bere proposamena beti atzetik jokatzea da, baloia atzetik ateratzea eta abiadurarekin eta jokalari ona ditu horretarako. 43 urtekin kaneda, atzelari nagusi bezala azaldu zitzaigun eta Pelaio Suarez. Pelaio Suarez Sportingen ikusi genuen garai batean, Sporting Gijonen ikusi genuen. Bi atzelari hoiekin batera, Kubero eskubitik aurreratu egin zuten eta aritzalbizuak jasotzen zuen baloia harrera ematen zion ba, eraikitzeko jokoa. Orduan, berdegunean ikusi genuen talde oso orekatua eta talde indartsua ere, hain zuzen ere. Aurrelari bezala Jonander, Gasteizarra, Jonander famatua, ba, behasainetik Amoribetara joan egin zen eta antzegoen, Realunen agendan garai batean, beti Jonander, ez, Racing de Santanderera joan egin zen. Eta hortikan, ba, kolpe bat hartu zuen, ebakuntza bat egin zioten belaunean, eta hortik, ba, azkenean Lorenzera joan egin zen, Sociedad Deportiva Lorenzera. Talde on bat, azaldu zen Estadion Galen eta 8. Minutuan lehen abagunea izan zuten bakarri gelditu zen Sekeiraren aurrean, baina Sekeira geldiketa zoragarria egin zuen eta hor desorekatu ziren eta berehala 13. Minutuan estrategia jokaldi batean Alain Oiartzunek erdiratu zuen corner baten bidez eta hor burukada bat izan zen ekisenak. Nik uste dut baloia barruan zegoela eztabaide bat izan zen telebistatik izan ziguten ez Álvaro Arnedo izan zela azkenean baloia sartu egin zuelan, baina nik ez dakit hor Álvaro Arnedo ateratzen alzuen marratikan baloia. Bueno, oso komplikatua zen lehen gola Real Unionena. Hortik aurrera ja gehiago kudeatu egin zuen, lehen zatia ez zuten abagunerik izan, bigarrenean Lorroñesek bere lekua nahi zuen bilatu. Baina kostatu zizaion, ala eta guztiz ere, Sekeirak ere bere maila erakutsi egin zuen, eta 77. minutuan, ja Mikel Pradera genuen, berdegunean, futbol zelaian, beste erdiraketa bat, beste corner bat, Alain Oiartzun, nola ez, berriz ere, irundarrak erdiratu zuen, eta hor bai buruka da Mikel Pradera. Bosgarren gola sartzen duna bizkaitarrak, eta bere lana gero entzungo dugu, bere aski txukun azaldu zen, eta bere lana ondo oto bete entzun. Baina, neuroketa Raul Jonarekin ez dira hor amaitzen. Eta hor amaitzen, jokalariek galdu egin zuten, txartel gorria jaso zuen, Aritz Albizuak egin zuzen ere, bigarren txartela jaso egin zuen, txartela horia, eta gero da kanporatu egin zen. Ez beharra hori, baldintzatu zuen Lorroñesen jokoa, baina hartal guztiz ere eladadi ateratu zen, Javier Calderón ere bai, Calderón Tudelan aritakoa janden urtean, eladadi Irunen aritukutakoa, eta Kalahorran ere aritukutakoa, Donostian ere errealeran, egitura... arrobian aritutako jokalaria, eta ezkerretik kontraerasoan bidali zuen baloia beste aldera, eskubirata han gurutzatu egin zuen baloia Javier Calderonek. Eta hor txe, Real Unionek jakin zuen sufritzen. Bai. Benetan. Azken minutuetan Sekeira ateratu zen, eta ez da erraza hamar jokalarikin jokatzea, baina Elenio Herreraren esaldi hori onartu behar genuen lehengoan, eta gaur Raul Jonak ere bai, baina pentsatzen dut ere hamaika jokalariekin hobeto izango zela. Azkenean, garaipena eskuratu egin zuen Real Unionek, hori zen helburu nagusiena, eta gero beste gauza bat aipatuko dugu ere, geure Aitor Zulaika entrenatzailea, lesionatu zen, bakarrik. Bai. Berak aipatuko du nola, eta Makuluken ateratu zen estadion galetun. Gaizua. Bueno, baina garaipena batekin. Eta hori zen garrantzia. Begira ezazue egunkarietan eta ordenagailuetan eta entzun ezazue, entzun leok. Bosgarren dago Reunion kokaturik. Hori da. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Denbora hasieran normaiek sinatuko zuen, hori da. Bosgarren postu horretan 40 punturekin, laugarren postuan Unionistas 40 punturekin, 41 punturekin Zelta B dago kokaturik, eta neurketa gutxiago du Reunionek. Martxoaren 2an jokatuko dute Valladoliden aurka Estadion Galen. Hortik aurrera ikusiko du lehenagotikan, jakin behar dugu datorren igandean, arratsaldeko 8etan jokatuko dutela El Sardinero, famatuan Racing de Santanderren aurka, eta hor Racing de Santander bigarren postuan dago, 47 punturekin, beti aurretik lidergoan Deportivo de la Coruña, 49 punturekin. Komplikatua zen Coruña Reunio garaipena eskuratu zuen, bigor ere bai Zeltaren aurka, ez dakigu zer gertatuko den Santanderren, talde borrokalaria da, indartsua, talde ona borrokalaria ere, baina ikusiko dugu. Bitartean, Reunion hor dago, kokaturit, igoerako fase horretan. Hori da. Orain zu partiduaren ondoren, Aitor Zulaika eta Mikel Praderarekin egon zinen, ez? Hori da. Aipatu duzun bezala, eta entzungo dugu beraiek egin zuten balorazioa partiduaren inguruan. Bai, lehen da bizi garapen oso garrantzitsua, eta orokorrean, atzo partidu aurreko prentzaurrekoan esan dituen gauzak pasatu dira, ezta? Lehen da bizi esan nuen, Deporren atzetik nire ustez, gehien korrika egin arazten dizun taldea dela baloiaren atzetik, hala izan da. Horrek ekarri du batez ere lehenengo zatian beraiek aldatu dutelako zenbait gauza, 4-4-2 batekin atera dira, 3ko irtera egin dute Albizuarekin, intuitzen genituen gauza batzuk, beraiek aldatu dute, eta horren ondorioz egon gara baloian aretzetik eta oso inkomodo. Eta aurreratu gara estrategia jokaldi batetan, ezta? Hori ere aipatzen nuen, hobetu beharra genuela estrategia jokaldia eta atake posizionala, baina atake posizionala gaur ezin zen, zeren baloia ez genuen. Bigarren osatian aldatu dugu marrazkia, eta no, laur dituta esan da jarri gara gehiago defenditzera, baina lehenengo zatian defenditugu como pollo sin cabeza, eta bigarrengo zatian ez. Defenditu dugu ja buruarekin eta jakinaren gainean nola defendibetu gero genuen. Eta horren ondorioz, komodoa hogan den, espulsioa etorri da, bigarren gola etorri da, baina gero, irureitamagosgarren minututik, laroitamarran minutura, iru hola guazaldi sartu dira barrutik, berriro irukin jarrira eta bi puntarekin, eta sartu dira barrutik oso erraz, eta horrek minin digu, eta berriro ere jarri behar izan dugu bostekin atzean. Partidu taktikoa aurrez ikuste genuen bezala baita ere, baina meritu handia dute Realuneko jokalariek, beraiei agian gutxien gustatzen zaien horretan, baloiaren atzetik lanean eta lan defensiboan oinarritutako garaipen bat izan delako. Bai, baina ez gola bakarrik. Golaren aurretik beste bi hiru jokaldi egon dira transizioak eta iristen ziren ondo. Honek eraman behar gaitu reflexio batetara, eta jokalari esan dira, bale, taktikoki gauzak egongo dira zuzentzeko. Baina duelo individualetan ere errezei joan zaizkigu. Eta hori zuzendu beharra dago, egia da baita ere, zenbait jokalari, Miguel, Kijera, Biaubide, txartelekin genituen, eta horrek aurkarien joku moztea ere eragotzi digula. Baina honetatik ere lezioa ate behar dugu. Bai, eta bestaldea aipatu nahiko nuke, naiz eta normalean irabazten denean aurkaria zoriontzea eta esatea oso ondo jokalatzen duela futbolean ez du balio izaten, baina atzer hori aurretik izan nuen eta gaur berriro esaten dute erakutsi dut bezala. Asko gustatzen zaiz Sociedad Deportiva Logroñosek nola jolatzen duen futbolean, niretzako eredua dira, ikasi behar dugu hortik eta bestalde zoriondu nahi dut Real Unioneko saletuak, ezta? Saletu guztiak, bazkide guztiak, kluba egiten den alegina eta bereziki beste guztien baimenarekin Southside taldea, ezta? Momentu honetan galera estadionera partidua jolastera etortzea, kirol partidua zaparte espektakulo bada eta espektakuloaren partea handi bat taldeari bultzatzea zaparte Southside peña taldeak ematen du eta denak eskertu nahi ditut eta bereziki beraiek. Eskerrik asko. Bai, ikusten dabil partidu oro astero partiduak irabaztea asko kostatzen dela. Kristonako nivela dau kategorietan da, zuk esan zu moduen da kosta egiten dago, ez? Naiz eta aurre kamar jokalarekin egon, bi eta utz jarri aurretik azkenien gol bat sartzen dutzu eta azkeniko minututan hor atzetik eta bai, ez da erresa, ez? Ole hiltzea. Baina hori zuk esan dozuna, ez? Azkenian hiru puntuak etxean geratzen dira eta importantea guretzako bai. Hori da, ez? Zuk esan dozuna lehen, gaztelera zindu berba da bezale santo, ez esaten dana. Ba bai, kasu honetan urten, minutu saiak hasiera baten, ze hotz urtetzen zara eta ez da barriña. Baina, bueno, lortuko gola, nusik, da hiru puntuak eman geratzen dira, zik importantea guretzako. Noski, hor bai. Miguel Pereiraren gola. Hori da. Eta hori da, bizkaitarrak eskuratutako gola hori. Ba, azken finean, ba, iru puntu horiek mazituen real. Eta, bueno, agri eta garri, eskertzen ere, aitor zuraika, bai. Sale guztieri, oh, eta ja. Beraz zaindu beharko du orain. Bai, bai kolpe, esenez, kolpe, bai. Kolpe bat, azkenean urduritasun horrek. Hori da, hori da. Tensio hori, bai. Eta multzo eta txapelketa oso komplikatua. Bai. Datorren igandean, Santanderren arratzaldeko bostetan, Razinen aurka el Sardineron. Bai. Futboletik eskubaloira igaroko gara orain eta larun batean Bidasoak Bartzelonaren aurka irugoleko aldea 21-28 galdu egin zuen. Emaitza harrigarria, noski beraz neurketa zitze egingo dugu, entrenamendurik egin gabe bidaiatu zuten Bartzelonara, baina berdin dio gazteekin 21-28 galdu egin zuten eta irugoleko aldeaz bakarrik. Bidasoa Irunek ezin izan zuen punturik eskuratu neurketa ederra egin arren Palau Blaugranan Barsaren aurka erori eta gero. Etxeko taldeak hasieratik markatu zuen erritmoa laugoleko errenta lortu arte 19. Minutuan 13:09. Bere jokoari sendo eutxiz talde irundarrak erantzuna eman zion eta 26. Minutuan 14 berdintzeko aukera izatera iritsi ziren ere. Atxeden aldira 17-18 iritsita Iñaki Kaberok denbora agortuta sartu zuen penalti bati esker. Nola ikusi zenuen? Neurketa eta bigarren zatia, Jean-Pierre? Ba, hobeto oraindik ikusi nuen. Bai? Ikusi nuen, ba, talde horikatu Bidasoa berehala ikusi genuen, eta Barça komplikatuak komplikatuagoa izan zuen afera. Bai. Ba, oain ez da kontua esatea. Eske Barsak besoa jetxi egin zituela, bertan behera utzi, erritmo aldaketa, kudeatu zuela markagailua. Ez, Bartzelonan hori, ez da hori gertatzen. Baina, egundaino. Bai. Ez da gertatzen. Mm-hmm. Ba, espaldidanik ikusi izan dut, Bidasoa, ba, zapaldu behar zutenean egiten zuten, horretzen nahi, zuen dut asko, talde hon batekin, Bidasoa, hoita bederatzi eta amairu. Bai. Eta berroitik gora ere ba, ikusi bai. Izan dugu Bartzelonan. Mm-hmm. Eta beste taldeak ere jipoiak jasotzen dituzte. Bai. Bartzelonakoek ez dute barkatzen. Ja. Ez dute barkatzen. Hora zapaltzen dituzte bai, talde guztiak. Bai. Horregatik, batematek pentsatzen balin badu hori, ba, gaizki dabil. Bai. Oker dabil alde horretatik. Eta Bidasoak bere, ba, lasaitasuna. Bai. Bigarren zatia erakutsi zuen. Bere kalitatea ere. Hori da. Alde batetik sierraren lana atezainan, ez dago Sean Ledorena. Bai. Eta gero talde horrekatu bat bezala azaldu zizaigun, eta bere lana gazteekin, gorek anitzen agindupean, eta bestalde batetik Furundarena, Juren bai. Mujika, Victor Rodríguez, azkenean bere lan askitxukun, lan defentsetan bigarren zatean hobeto, Silva eta Tomtedo Gehekin, hain zuzen ere, bai. Eta erasoan, berriz ere, Iñaki Cabero, Ugarte, bai. Dariel García, Zabala ere bai, bai. Bueno, bere lan askitxukun, bai. zer esan, Asier Iribarri buruz, bai, hori da. Bere debuta zen, Liga Sazirra Sobalen, bai. Zumaiarra ere, bai. Pulpo taldean esitua, Kaudio Driozola bezala, bai. Zumaia badezu talde handi bat dagoela, hori da. Eta hori Pulpo, nudizena. Eta azken finean, Jakobokoetarak horiek denak, ba, borobildu ditu eta hartu egin ditu, tropel txiki bat osatu egin du, hor falta ziren oraindik ere Xabi Barreto alde batetik, bigarren taldearekin, eta hogei enparan, bai. Zazpi jokalari prestitu hor, eta hortik aurrera, ba, bere lana ondo betetzen ari da, Urruzola bertan zegoen ere, elengoan Bartzelonan, eta nik ez guzti, argazki osoio garrantzitsua dela Gipuzkoar esku baloiaren tzat. Bai. Eta alde horretatik, ba, Robi lana, ba, aldarrikatzen da. Bai, bai, bai. Bederatzi eskualdun, bai. Zaratu zituen Jakobokoetarak. Uh-huh. Eta azken finean, ba, Barsak, ba, eragozpen askorekin irabazi egin zuen. Bai. Bai. Hogeita maika eta hogeita zortzi. Hori da kontua. Bai. Eta gero aipatuko dugu Fuxe Berlineko kontuaz, baina alata guztizen nahiko aldarrikatu Bidasoaren jarrera alde batetik, ze jokoa egin zuen Bartzelonan, eta ze ibilbidea duten jokalari hauek. Mm-hmm. Denok, bereziki gazteak, noski bai, baiez. Eta aldarreketu behar da, Arrobiaren lana. Bai. Baino, hor, Arrobiaren lana, aipatu behar da, aurretik egindakoak eta orain bertan ari direnak lan guzti hori betetzen. Bai, noski. Jakobokoetaren agindupean. Hori da. Eta Borja Burgete, eta Xero Jarbide, eta medikua, bai. Eta fisioak, eta denok. Bai. Hori goraipatzekoa da, eta ez dugu antzi behar hori. Eta nik uste dut alde horretatik ba, kontutan hartu beharkoa dela, eta begira, ezazu, otsailan bete-betean gaude, eta taldea jarraitzen du. Bai, bai, argita, bai. Argita garbita, lehenuan Bartzelonan ez genuen Adrian Fernandez, lesionaturik, eta... Baita, hori da. Eta Julen Aginagaldek ere, jai. Bai. Zan zuen lehenkoan. Jon Azkue, gabe, Rodrigo Salinasen, gabe, bertan behera. Bai. Eta taldea bertan egon zen, jarrera oso on batekin bai. Eta azkenean ba ez zuen garaipenarik eskuratu baino ez dakit buelta oso erosoa izan zen jokalarientzat bai. Eta harrera txipi bat izan zuten zale batzuk gerturatu ziren San Juanen parantzara bai. Ba, bueno, ez zuten deus ez dira bazi bueno alata guztiz ere gazteak ba animatzen bai hori da eta lan ona egiten ari direla azken honetan hori da bai eta goxoa izaten da bai. Noski. Eta hori aipatu goraipatzekoa da. Bai. Ta joko sendo batekin, eta utzi zuten, eta nik uste dut alde horretatik, ba, azpimarratzekoa dira. Eta bai. Bihar ere, berriz ere, Berlinen jokatuko dute. Horrela. Zazpia horren laurden gutxitan Fuxeren aurka, baina uste dut norbait bai. Entzun behar dugu laurein dikar, bai. Ez dez? Bai. Arrobiko bi jokalari, hain zuzen ere, Gorka Nieto eta Asier Iribar ditugu, eta beraiek, bueno, beraien balorazio egin zuten larun bateko neurketaren inguruan. Bueno, nik uste pozik egon behar gehala partiduaz. Badakigu palaun oso zaila dela, eta ba, ikusita nola dan taldea, hiru partidu aste honetan, beste hiru urrengo astean, igual dosifikatu behar dira esfortzuak, baina talde honen jeneak esaten du beti burrukatu behar dela eta horrela egin dugu. Eta, bueno, jolastu dugu markagailua begiratu gabe partidu osoan, eta ikusi dugu bukaeran, posibilitatea zegoela irabazteko, baina azkenan ezin izan dugu, baina nik uste positiboa dela balorazioa partidana. Bai, oi, talde honek gauza hon bat dakana da, berdin duela zein daun zelaian, badakigula zein behar dugun momentu horon, orduan jolastu dugu dakigunera, eta horrela lortu dugu markagailoa mantentzea, eta hori da klabea, badakigu danak zein behar dugun defentsan eta erasoan ondo ateratzeko, eta ondo atera. Bai, claro, oso klabia izan da. Nola bait, kampuan genezkan jua horiak eta hola, oso zaila zan behaien kontra jolaztia, orduan oso klabia izan da gure sisteman oinarritzia, gure joku baitia eta bueno, hori. Ba, partiduan jolenoko momentuak izan dira oso espezialak, ni enun sinisten, oso banean pixka nervioso, baina goguak askoz gehiago neskan. Orduan ba jolastu arte onaiz fokalizauta, jakin berun zein berun momentu bakoitzean. Ta bueno, ni holako kanpo baten jolastia niretzako oso espeziala izan da. Ni txikitatikan nahi izan dut holako momentu batea iritsi eta niretzako brutala izan da. Niretzako motivazio punto handi bat izan da. Ta horretako ja nila debuta daude, nila orain aurrea eta jolastu. Bai. Bai, eta horrela, eta biharamunean uste dut, biharamunean ere, norgeiak gazutela, atzo. Bai, horri da. Bigarren taldearekin, aipatuko dut. Horri da. Horri gure, eta Fuxe Berlinen aurka. Gaurko izen Jakobo Kuetara prentzaurrekoa eman du, eta aipatu berreko bihar, guantxe bertan ateratuko dira Berlinera, eta bihar zazpia lorren gutitan Fuxe Berlinen aurka jokatuko dutera. Hori da, bai. Presi hori gabe, hori bai. Aldi batetik, eta bere jokoareku dutela erakutsi ere, taldekide guztiak Berlinen, Europak txapelketa berriz ere, geure eskuetan dugu, eta gero, bidaia, bueltan, bai hori dira. Madridera zuzenean joango dira, Madridetik bai hori dira, eta han bertan lana enberku dute ere, garaipena eskuratzeko bai hori diren arka. Orduan, taldea geldituko litake 26 punturekin, lehen itzulia maituta geldituko litake, eta sailkatiruk Asobal koparentzako. Bai. Ez dakigu nun jokatuko den oraindik zo kopa Asobal, eta noiz. Ekainean bai, baina noiz bai, baina nun ez dakigu. Hori da. Orduan hori da, badakigu koparako zeharkatu adirela. Bai. Ere, bai. Hori, helburu hori betea. Bai. Asobal kopakoa betea. Hori da. Europakoa gutxi gora bera betea. Bai. Zer nahi du gehiago. Bai, hori da. Errekuperatu, eta alde batetik errekuperatu Azkue, hain zuzen ere. Baita. Eta horretiko Salinas. Eta gero beste ukituak ere bai, Julen, Adrian Fernandez eta beste natekoa. Bai, hori da. Ba, eskualdearekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze eta lehen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapondarribiak asteburu honetan bi hitzordu zituen eta biak arrakastarekin amaitu zituen. Izan ere larun batean Isigaz Urduliz eskubaloia taldearen aurka 30-37 irabazi zuten eta igandean berriz Egiaren aurka 29 eta 36. Bertze alde batetik Txingudi Zubiederrek eta Txingudi Goibar taldeek ez zuten neurketarik jokatu azkenean, bertan bera gelditu baitziren bien hitzorduak, baina Txingudi Goserrek bai jokatu zuela bere partidua eta hauek ere garaipenarekin amaitu zuten etxean. Urola Klinika Alai taldea 45-35 markagailuarekin menderatuz. Azkenik National 3 mailako mutilek Tournefeil taldearen aurka 21-22 markagailu estuarekin irabazi zuten. Gauza bat, Paula, aipatu dizut lehenago garaipena eskura, bueno, haizu goro antxe bertan iperatu duzu Ilkapondarribiak bidasoak eskuratutako garaipena, Egiaren aurka, alde batetik 29, 36 aipatu duzu. Bai, hori da. Mendut akta, norregaiokaren akta, eta hortxe bertan ikusten ditugu, errarte eta guztia, Julen Mujikak 7 gol sartu zituela. Julen Mujika Barcelonan egon zan. Bai, baita ere. Bai. Baina, bueno, beste goleatzaile zoragarria Mikel Galana dana, amarkolarekin. Baina, hortxe bertan, Asierri Biber bertan egon zen, eta sei gol sartu zituen atzo bai, ere. Bai. Atzoko norgeiago karere. Goraipatzekoa da hori, eta obera ere, Martin Santano, baina bi jokalari, Julen Urzulak ere bartz, zuen minuturik izan, baina atzo bai, eta bi gol sartu egin zituen. Eta Xabi Barretok ere bai, hanbertan egon gol bat sartu zen, Barcelonaan ez egon, baina dut esan, jokalari hauen konpromisua. Hori da, bai. Bai, lehen taldearekin eta bigarren taldearekin. Hori da. Eta balioa, baita. Balia garbia noski, konpromezua. Bai, noski. Eta hori kontutan hartu behar da. Hori da, bai, bai, bai. Oso langilea direla eta gogutsu ari direla. Bai. Nahi nuen, aipatu. Bai, edarki. Eta esku balioarekin bukatzeko, Casado, Agustin Casado esan dio ezetz Barcelonari, esan dio ezetz PSG-ri, Paris Saint-Germain taldeari, eta oan Bielorrusera joan behar dut jokatzea, baino datorren urtean Bespremen arituko da. Bai. Sinatu du Bespren Ungariar taldearen. Futbolarekin jarraituko dugu orain eta hemen ere eskualdeko bertzetaleen itzordoak aipatuko ditugu emakumeen orezko erregional mailan Marinok 4-1 galdu zuen 11-1 taldearen aurka. Betigaztek berriz 2-8 irabazi zuen Azpeitiko Lagunonaken kontra. Hirugarren mailan berriz Betigaztek 1-1 galdu zuen Amurrio taldearen aurka atzo. Partidu hasi eta 11. Minutuan Amurrio gola sartu zuen markagailoan aurretik jarriz. Hortik aurrera bi taldeek ere ez zituzten aukera gehiegirik izan. Lesakarrek azken minutetan izan zituzten aukera gehienak berdinketa eskuratzeko, baina azkenean ezin izan zuten hori lortu. Gizonezko ohorezko erregional mailan Real Union B Zarautzen aurka 2-1 galdu zuen, egoitz saiarrek errandegun moduan taldea gogoz joan zen Zarautzera azken neurketetan erakutsi duten sasoia zelairatzeko asmoarekin, naiz eta ezin izan zuten aurkaria menderatu. Hala ere saiarrek balorazio ona egin zuen taldeak egindako lanaren inguruan, entzungo dugu. Aurkeztu inan Zarautzen, bueno, ba, animo zainezka Eibar irabazi ondoren da dinamikaneko txukun batean, eta partidua ezin okerro ezin zan hasi. Zeren eta ba, bi baloi galtze oso larrien genitun bi minututan da jokaldi berian penalti bat oparitu egin genuen. Eta boi, aurretik jarri zen markagailuan hasi bezain pronto eta ja, bo, bueno, alda pagora, gainea zelaia belar naturala eta oso zabala, oso zelaia handia. Eta bueno, ba, espazio handiak lan egiteko eta gainea ba, markagailuan atzetik jarrita. Eta kostatu zitzaigun, ba hoxe, dinamika honen sartzea, baina egia esan atxedenalditik bueltan, ba bueno, zenbait retokein genituen, bi aldaketa ere bai, eta bigarren zatia guztiz ezberdina izan zen, osea gurea izan zen erabat, izan genituen aukerak hiru edo lau gol egiteko lasai ederrean, baina bueno, ez genuen gure egune izan porterian aurrian. Tamalez, eta bai banako balortu genuen Rodrik egintzun gol poli eta Kriston jokaldian ondoren, Herrero eta Rodrik egindako jokaldi baten ondoren. Kontra eraso banaiko azkarra eta lehenengo tokean bideratutako bat, eta Rodrigo Sondo definituzun porteron aurrian. Eta hoxe, ba, partidua guretzat eroriko zala zirudienian, ba, 83. minutuan edo, ba, bueno, zentral batek atzera pase bat egin zion atezainai, atezainak etzeon egon beharreko lekun da azkenian, ba, hori. Ate utxian aurrelaria, Zarautzeko aurrelaria topatu zangolakin, ba hoxe, partiduko azkeneko minutuan, beraz. Ba hoxe, lanarekin pozik, eta egia esan partidu oso zail baten aurrian, egia esan taldearen lana ikaragarria izan zen, partiduari buelta emateko aukera sortu genituen, baina eta malez, ba hori, eskutsik bueltatu ginen, eta hori da azkenean balio duna, ez, puntuekin bueltatzea eta bueno, ba horregatikan triste baino ba hoize esatez duna, partiduaren balorazioa akats puntueletaz aparte ba izan zan ona, osea que era datorren astean Mondra torre galera eta ia Boixe, bueltan baten dio uno nahi. Gorengo mailan Dunbo Eguzkik utxera berdindu zuen Axularren kontra eta gure txokoak berriz garaipen izugarri eskuratu zuen larumatean Oiartzunen aurka bortz eta utxeko markagailu erdietsiz. Javier Eskaues entrenatzailearekin egon gara eta honako hau erran digu neurketaren inguruan. Bueno, pues partido perfecto. Kusita maitza gainere, pues perfecto a bosta huts. Oiartzan ginen, egin genuen guztian ongi genuen. Gainere, bueno, golak sartu genitun, porteria errez bilatu genuen. Egi erran beraiek ez zuten partidu nahi, minon gu gazieratik, hori, konzentratu, kongi plantatu, eta irabaztera joan ginen. Azkenik, hori, hasi ziren golak tortzen, aspaldiko partez ez dugun laholko golea sartzen. Jokinek hiru gol sartu ditu, Neymarre bat, eta Irazoki bertze bat falta baten bidez. Eta hori, partido perfektua, hasieratik dominatu genuen, akabur arte, eta konten, guain bigarren fasian ja jokun badugu deszentsua, eta bersegitzen dugun dinamika honekin. Azkenik regional mailako igoera fasean taldeek ez dute zorte gehiagorik izan asteburu honetan. Lehenengo multzoan San Marzialek 1-3 galdu zuen Baskoniaren aurka eta Marinok ere 4-3 markagailuarekin galdu zuen Itxurre taldearen kontra. Igoera faseko bigarren multzoan berriz Bebiak 7-8 galdu zuen Seguraren aurka eta azkenik Landetxak utxera berdindu zuen Anaitasunaren kontra. Bertzealdetik regional mailako kopako txapelketan Dunbo Eguzkik bortz eta huts galdu zuen Axularren aurka eta azkenik Beti Gaztek garaipen askuratu zuen Usurbilen aurka huts eta bateko markagailuarekin. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertzekirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean Izeta 4 Hondarribiak 42-68 markagailuarekin galdu zuen Tabirako Bake taldearen kontra. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek berriz garaipen izugarria eskuratu zuen Askartza Klare taldearen aurka, lehendabiziko sailkatuaren kontra intzuzen ere. Irundarrak 46-60 markagailu erdietsi zuten. Sergio Martín entrenatzailearekin izan ginen eta honako balorazioa egin zigun neurketaren inguruan. Bueno, lehen fasea bukatutzat ja eman dugu, azken bi partida irabazten, bigarren aurka eta lehenengoen aurka. Eta beno, garaipen ez dira palio bigarren fasearako, ze gu berako postuetan jolastuko dugu. Eta bueno, baina behintzate bai moralki guretzat oso ona izan dira bi partidu hauek. Gainera bajaugarekin atzo astuntan zazpi jokalariekin egon gera bi juvenilak eta irabazi dugu ez erraz, baina bueno, ia beti goitik markagailuan eta azkenean 14 puntugatik. Gainera lehen gora aurka bi partietan bakarrik 80 puntu sartu dizkigute, osea partido oso ona. Orain bigarren fasean bi aste barru hasiko da eta beno hor gu laugarrenekin zi partidan sartuko gea lehen postutan, baina beno osotzi taldeak bi partiotan egongo gea lehenengoa lehenengoak laugarrenekin eta azken biak bi partido irabazita eta beno ber ondo hasten badegera eta hor lehengo bi postutan bukatzen badegu eta hurrengo urtean maila mantendu. Errugbian berriz, Federal Bigarren Maiako Endaiako estadioak atzo 50-7 galdu zuten Sal taldearen aurka. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuen larunbat honetan beraberat B taldearen aurka 8-17 markagailuarekin. Indarrez eta gogoz joan ziren Donostira bidasoarrak eta beraien helburua lortuta bueltatu ziren etxera. Oso garrantzitsua zen garaipena eskuratzea beraientzat eta lortu egin zuten. Xabi Sánchez jokalariarekin solasteko aukera izan genuen eta honako hau errantzegun partidaren inguruan. Larun bat honetan denboraldiko gure lehenengo garaipena iritsi zen. Final bat zen guretzat, ze gainera bera-bera be guandik 5 puntura zegoen eta ondo eginda eta bonus puntua lortzen bagenun salkapenean aurreratzeko aukera ere bagenekan. Hortaz, final bat izango balitz bezala prestatu genuen partida hau. Eta zelaia oso lokaztuta egon arren, gure jokoa garatzeko eta lana ondo eta finin egiteko aukera izan genuen. Lokatzonek guri etzigun enbesteko eraginik egin, gutxien ez hasieran, baina beraiek bai izan zituzten arazo asko, ze baloi desente galdu zituzten, aban desente egin zituzten honengatik. Eta guk abantaila hori aprobetxatu genuen, aukera horiek baliatuz eta metroak aurrera egiteko aprobetxatu genuen. Horrela, atxeden aldira 0-7 abantailarekin iritsi ginen, bai markagailuan alde handiagoa lortzeko aukerak izan genituen, baina beraiek ere guk ukitako akats pare baten bitarte entxeguak lortzeko aukera izan bazuten ere, azkenean 0-7 abantaila txiki horrekin joan ginen. Lehenengo bigarren zatiko, lehenengo 15 minutuetan kosta zitzaigun kontzentrazioa mantentzea eta partiduan egotea, beraiek hori baliatu zuten eta aurretik jarri zira markagailuan lehenengo entxegu baten bidez eta gero zigor kolpe bat zutoinen artean pasaz, 8-7 jarri ze markagailuan. Baina guk ondo erreakzionatu genuen eta azkeneko 20 minutuetan beraien 22ko eremuan mantendu genituen eta Unai Herrerok blokeatutako ostiko baten bitarte eta Hugo Pontxinik lortutako eraldaketa eta beste zigor kolpe baten bitartez amaierako 8-17 lortu genuen. Aimar Etxeberriak berriz Almagron egon da asteburu honetan, Memorial Manuel San Roma lasterketan parte hartzen larunbatean eta igandean eta bi etapetan ere bai pelotoiarekin batera. Eta lana egin zuen Caja Ruralentzat, lana garrantzitsua lehen egunean Lopez de Batxuko garipina eskuratu egin zuen Caja Ruraleko txirrindulariak eta tope egon zan geure Aimar Etxeberria. Hori alde batetik eta gero biharamunean bertako txirrindulari batek, kasu honetan Fernando III garipena eskuratu egin zuen. Italiar batek bigarren postua eskuratu zuen, Pinazoli kasu honetan, eta hirugarren Lopez de Batxuko podiuman, Memorial San Roma. Bertan egon zan, Aimar Etxeberria, eta bere lana txukun-txukun beteta, voltatu da etxera, Caja Rural taldearen lana, aikoraipatzekoa, azpimarratzekoa, Lopez de Batxukoren garaipenarekin. Eta han bertan laguntzen, eta erasoetan ere bai, Aimar Etxeberria. Hori da. Bateko lasterkariak aipatu genuen moduan Espainiako txapelketan lehiatu ziren asteburu honetan eta emaitzak ere eskuratu zituzten, ez? Hori astean zehar jakingo ditugu Adur Ramiribarekin egongo gara eta bilduma egingo dugu zerra. Hori da, hortziralean aipatuko dugu. Bai, zerra atzo maratu jerdia genuen eta peto-peto azkenean euripean eta gero berehala nahi baduzu berehala hasiko gara maratu jerdiare buruz, eta Adur Amilibiarekin egongo gara, eta bitasoatiko taldeak berriz ere atzo antolakuntza potolo bat zuen eskuetan, eta ondo bateratu zen, Paseoko Loni bilbidetik, laizterreketa hasi zen, San Juanen parantzan, Irungo udalen parean amaitu zen, eta berehala itzi egingo dugu horre buruz hain zuzen ere. Hori da. Azkenei, Santiago Tarrakeko ur biziakeko sailekoek asteburuan aurtengo ligako lehenengo Espainiako kopa jokatu zuten Seu Durgellen. Eta bertzealetik Klara Olazabal eta Andere Losegi reunionen jarraitze dute entrenatzen. aipatu dugun moduan, batek antolatutako maratoi erdia ospatu zen atzo Irunen, eta bertan Latxar gizonezkoetan eta Maialen Muñoz emakumezkoetan izan ziren garaileak. Maratoi erdian hori. Bai, hori da. Latxar, Xakib Latxar, Irunen lan egiten duena. Bai. Latxarren historioa kondatu genuen eta kondatuko du berriz ere. Bai. Kami baten azpian pasatu zuen peninsulan sartzeko, garai batean Marroketik. Eta bere historia oso komplikatua da, izan zen, eta gero bere ibilbidea alde horretatik hasi zuen. Oin duela bi urte Behobia Donostiko froga irabazi egin zuen, Behobia San Sebastian delakoa, garaipena eskuratu egin zuen, eta hortxe, ba, bizitasuna ere hartu egin zuen. Pandemia dela era, formakuntzarako aprobetsatu egin du, entrenatu egin du, eta berriz ere, ba, bere maila eskuratzen adira, nahi du, gero aipatu zuen, bera eskolarik beratzen, bera geurikin egon zen, bai. Ba, oso pozik zegoen, gehoztik ezkondu da, lana badu ere, bai. Eta bera, historia oso erra du, bai. Xakib Latxar, eta argi eta garbi irabazi egin zuen, ordu bat 10 minutu eta 12 segundo. Baina ezen Latxar bakarrik, Maialen bai. Muñoz. Hori da. Garaipena eskuratu egin zuen, ordu bat 22 eta 20 segundo, bai. San Juanen atzo. Eta gero, 10 kilometroko laizterketa ere bai. Hori da. Jokatu zen, eta hortxe, ba, alde batetik, Sara Villasante, bai. Donostiarra, Bidasoa, Atletiko taldean, horretzen duena, garaipena estuatu den zuen, 36 eta 37 bere helburu nagusietana, Ladrero da, nahi du joan, hankopetitzeko, eta gero beste alde batetik, Unai Arroyo. Hori da. Garaipena eskuratu zen, 30 eta 35 segundo. Azken kilometroetan euripean, oztu egin ziren, pikin bat, bai. Asko maite dute guraldi hori, bai. Ezetasun hori alde batetik, bai. Beste batzuk berotasuna maite dute, bai. Oain duela bi urte horretzen ez, aizego, ikaragarria zegoela, bai. Gauza horiek komplikatzen dituzte laesterketarien aferak, bueno, alde horretatik, baina alata guztiz ere, jardun aldi boro bila, bai. Denontzat, eta aipatu beharrean, ba, jende guari, bai hasieran eta bai helmugan, eta giro desente, atzo eta Latxar eta Maialen Muñoz, maratoi erdian garaipena eskuratu zutenak, alde batetik, Orida. Eta Arroyo eta Villasante, bai. 10 kilometroko eta. Bai. Entzungo ditugu orain beraien ahotsak ditugu eta segidan entzungo ditugu Maialen Muñoz, Sara Villasante eta Unai Arroyo. Ondo junda, baina nik uste lehenengo buelta azkarregi indetela eta gero bigarrengon ba pizkat ja lasaixo, gaina entzundet bigarrena ba atzesego zijoala, orduan ba nik uste nere burua lasaitu dela eta pizkat lasaiago jo naiz bigarren bueltan. Nere helburua orain mendia pasatzea da. Baina igual 10 lasterketa bat ingo dut bi aste barru edo, Donostin. Bai, euria justo bukaeran etorri zaigu, baina bueno, hola ez behin beste importaze, ja, bueno, berotuta zaude, karreran zaude, orduan ba, ondera maten da, eta bai, hartu dut lehenengo karrera hola ritmo hartzeko, aldapekin indarra hartzeko ere, eta bueno, urrengo 10 kilometroa eta nire lehenengo ofiziala izango da, ba, Laredokoa. Martxoak 19. Bai, Jon Rodriguez entzat da karrera hau, gainera berak ere parte hartu izan zuen karrera hauetan, eta bueno, berarentzat, iratxerentzat eta nerentzat da garaipena. Bai, ez azkenen beti laguntzen du ez, ondon beste bat eukitzea, pixkat zuri presiona eta eta erlaxatzen ez ustea ez, baina bueno, argi zehon, inbeharrekoa, pixkat test bezala hartu, hemendik hilabeteako kompetizionzako, eta bueno, hasieratik idea hoiz ezan, eta bakarri junezkeo bakarrik, eta beste batekin junezkeo, ba, beste batekin. Pixka banekin ez, beste urtetan bezala, lehenengo bost kilometro zialako horritxeko, eta gero, ba, pixka sufritzen jakin, da, altzan eaino, eta hoiz, horta ateagea, eta bai, azkenen minutu eta 10 segundu uste bote duela marka, hasi que, pozik. Bai, marka, azkenean euripean, bai, iruzki pitxarekin ateratu zen, bai. Irteera iruzki pitxat koloni bilbidean, baina, bueno, eta gero haizea sartu zen, eta euripean amaitu zuten, bai. Denok, laestrekariak, eta beno, hori gore patzu eka. Gero, mendifrogoa bat zegoen lezo, nere bai, jaizkibere, eta laestrekari batzuek ba, joan egin ziren, ba, bai. Uste dut parte hartzaileak izango ziren, la maratoi erdian edo 10 kilometrakoetan, bueno, bilekuetan ba, ezin da egon. Eta alde horretatik, ba, aipatu dezagun, Joxa Munarri eta Hondarribiarra, bertan Lezoko froga horretan parte hartu zuela, Joseba Llorente jokalari hoiak ere bai, beste alde batetik, eta bueno, bertan ikusi genuen hainiko Tumas Hondarribiarra historikoa, eta bosgarren postuan atzo, Landar. Bai. Zer Landarrek, bosgarren postua eskuratu zuen, bai. Eta bueno, gora ipatzekoa da, saria jaso zuen, badakizu. Hori da. Kirolarien saria, eta bueno, ba, atzo bertan egon ikusi genuen, baina Bengoetxeak ere parte hartu egin zuen, zortzigarren postuan, San Silvestre irabazi egin zuen Hondarribian, eta bai. Gero, bueno, ba, ikusi genituen bestela estalkari garrantzitsua, Gomendarribak ez zuen amaitu, marato, Gipuzkoako maratoi txapelunak, bai. Eta, bueno, joga estalkaria prestatzen ere, beste denboraldi bat hain zuzen ere. Gero, aipatzen zenuen, arraun munduan, uste dut bere bai. Aipatuko duzula, bi emaitz, bueno, emaitz bat kasu honetan, Ander Peña eta Julen Villafranca Santiago Tarrak taldekoak, zazpigarren sailkatu ziren Castello de Miño, Bai, eta bertan Odriozolak eskuratu egin zuen garaipena Hernaniarra. Beinat Odriozola eta bertan bikoetan Ander Peña eta Julen Villafranca Santiago Tarrakeko taldekideak zazpigarren postu hori eskuratu egin zuten. Hori da. Bueno, eta beste gauza bat, jai bai. Bat genuen holan. Hori da, hori erramarrin zuen orain. Bai, bai. Egia da, eta hori alde batetik baztertuta, larun batean, arraunariak bere lanabea askitsukun bete egin zuten, horian, irurogeita zemezortzi traineru, bai. Eta katalanak ere bai zira, jagutekin, eta ba, arraun munduko jai handi bat antolatu zuten orion, eta bertan, jeitxiera, lehen jeitxiera hasi zen, eta bai. Bermeo, bai bai Bermeo garaipena eskuratu egin zuen, Hondarribia bigarren postua eskuratu ere bai, eta nesketan horiok berriz ere bere indarra maixotasuna erakutsi egin zuten, etxean bertan, baina baliagarria ere garaipena. Bai. Traineruen mundua hasi da, hori da, bizitasun oso osoan, eta datorren jeitxiera Hondarribian izango dugu. Bai, hori da. Azkenik, aipatu behar dugu lehengo ostiral arratsaldean Irunesa Txirrindularitza Klubak aurtengo denboraldeko aurkezpena egin zuela Iñigo Labadon. Bertan aurtengo lau taldeak eta antolatuko dituzten lasterketak ezagutzera eman zituzten, Alebin infantil kadet eta junior mailako txirrindulariak batbanak aurkeztu zituzten lehendabizi, eta gero Juan Magaratek aurtengo lasterketa garrantzitsuen berri eman zuen. San Pedro lasterketaz gain eta Juan Magarate martxaz gain aurten ere Juan Magarate txiki lasterketa antolatuko dutela jakinarazi zuen. Proba hau Gaztei zuzendua egonen da eta batekin elkarlanean antolatuko duten duatloi bat izango da ekainaren 19an ospatuko dena. Aurkezpenean azkenik Pablo Uarte klubeko presidente ohia omendu zuten klubarengatik eta txirrindularitzarengatik egindako lan guztiagatik. Aurkezpenaren ondoren Edurne Izagirre klubeko presidentarekin izan ginen eta oso pozik azaldu zen aurten txirrindulariek aukera izango dutelako berriz ere lasterketetan parte hartzeko eta orain arte landu duten guztia erakusteko. Entzungo dugu zer erantzuen. Bai, esan ilusio handiz. Ilusio handiz, zeren, bueno, komentatu duzun bezala, aurreko denboraldietan kategorietako batzuk ezin izan zuten lasterketarik egin, alebinak eta infantilak. Duela bi urte kadeteak zuten ez da lasterketarik korritu, juniorrak bai, eta aurreko urtean kadeteak eta juniorrak. Eta egia esan, kontutan eduki behar dugu, adibidez infantiletan ibili direnak, alebin zirenak, ez dituzte bi urtetan zehar ez dute lasterketarik korritu, eta zuzenean kadetetara doaz. Eta orduan, bueno, ba, prestaketa lanak zeharo desberdinak dira. Bi urte jandituzte eta zentzu hortan, bueno, ba, lana pixkat ba, finagoa desberdina izan da. Baina ilusio handiz, izugarrizko gogoa handia dauzkate txirrindulari guztiak berriz ere ba, lasterketak ematen dizun urduritasun puntu hori eta emozio eta bueno, norberak bere lorpenak lortzeko gogoarekin. Eta hori ilusio handiz lanean eta hasteko prest. Ba, honekin Jean-Pierre gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Ba, eskerrik asko gurekin berriz ere izateagatik. Zorregatik, agur. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi izan eta ostiral arte. Tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutta la stanza mentre si danza danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.